Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 czerwca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Już dziś Komisja Europejska może rozpocząć postępowania wobec Polski za ustawę o Sądzie Najwyższym. Polska w tej sprawie nie powinna ustępować, mówił w Trójce prezydencki minister Andrzej Dera. Nie będzie przymusowej relokacji uchodźców, jest kompromis unijnych liderów w sprawie migrantów. W tym serwisie też o tym, jak niebezpieczne jest używanie przez kierowców telefonów komórkowych podczas jazdy. Komisja Europejska zamierza rozpocząć postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Z informacji Polskiego Radia wynika, że może to nastąpić już dziś. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że Polska będzie bronić swoich racji. 3 lipca część sędziów będzie musiała przejść na emeryturę, jeśli nie poprosi o przedłużenie kadencji prezydenta. Komisja Europejska uważa, że usunięcie części składu sędziowskiego spowoduje jego upolitycznienie. Beata Płomecka. Rozpoczęcie postępowania będzie oznaczało, że w oficjalnym liście komisja wskaże zastrzeżenia i poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Jeśli Warszawa odmówi, wtedy Bruksela skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. A tak mówił wczoraj wiceszef komisji Frans Timmermans. Desperacko staram się przekonać polski rząd, by zrozumiał, że powinien podjąć kroki w kierunku sugerowanym przez komisję. Nie zamierzamy wycofywać się z tej reformy, mówił kilka godzin później premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją i wykluczył możliwość wprowadzenia kolejnych korekt do reformy. Zasadniczo to jest koniec. Premier przekonywał, że Polska zrealizowała wytyczne komisji. Mogę tylko ubolewać, że komisja sama zaczęła prawdopodobnie powątpiewać w tą możliwość dogadania się z nami. A jeśli dojdzie do rozpoczęcia procedury, to jak mówił premier, Polska będzie bardzo skrupulatnie, drobiazgowo i konkretnie przedstawiać swoje racje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska w tej sprawie nie powinna ustępować, mówił w salonie politycznym Trójki prezydencki minister Andrzej Dera. Unia Europejska próbuje zablokować reformę sądownictwa, której oczekują Polacy. I to jest sprawa wewnętrzna Polski. To nie jest sprawa o zasięgu międzynarodowym, tak jak ustawa o IPN-ie, tylko o zasięgu krajowym. I nie może być tak, że inne organizacje ingerują w to, co dzieje się w naszym ustawodawstwie i ingerują w zakres reformy polskiego sądownictwa. To zdaniem ministra Dery jest nadużycie władzy ze strony Komisji Europejskiej. Nieuprawnione, jak powiedział, i niezgodne z zasadami. Nie będzie przymusowej relokacji uchodźców. Osiągnęliśmy porozumienie dobre dla Polski i całej Unii, podkreśla po 9-godzinnym, zakończonym nad ranem maratonie negocjacyjnym w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Europejscy przywódcy zdecydowali, że w państwach Unii Europejskiej powstaną centra kontroli migrantów, a poza wspólnotą ośrodki do wysadzenia uratowanych na morzu ze statków. Kraje Grupy Wyszehradzkiej osiągnęły wielkie zwycięstwo. Na szczycie w Brukseli ocenił premier Węgier Viktor Orbán w nagraniu wideo zamieszczonym na swoim profilu na Facebooku. W ostatnim dniu posiedzenia senatorowie wybiorą ławników Sądu Najwyższego. Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Termin na wybór przez Senat ławników SN upływa 3 lipca. We wtorek Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowała 13 kandydatów na ławników w Sądzie Najwyższym. Ten wybór to ostatni punkt głosowań w Senacie. To będzie jeden z najdłuższych bloków głosowań w tej kadencji Senatu. Na tej liście znalazła się nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii dotycząca energetyki wiatrowej, czy ustawa o biopaliwach wprowadzająca opłatę emisyjną. Głosowaniu poddane będą też zasady finansowania Narodowego Instytutu Wolności, czy nowelizacja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej. Senatorowie mają też zaopiniować zmiany w kodeksie wyborczym. Na koniec posiedzenia ma dojść do wyboru ławników Sądu Najwyższego. Michał Fedusia, Polskie Radio. 25 spektakli telewizyjnych oraz 27 słuchowisk Polskiego Radia i 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży będzie rywalizować o Grand Prix i liczne nagrody 18. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, który rozpoczyna się dziś w Sopocie. W tym roku na festiwalu będą dominować dwie kwestie: stulecie odzyskania niepodległości i rok herbertowski. Zaprezentujemy, czy przypomnimy, kochaną przez ludzi poezję Skamandrytów. Będziemy czytać Stefana Żeromskiego. Mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Herbert był związany przez wiele lat z Sopotem, więc na ulicach będziemy czytać jego wiersze. Będzie miało miejsce również premiera przedstawienia według jego słowiska pod tytułem Lalek. Wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Telewizji Polskiej i Teatrze Polskiego Radia otrzymają w tym roku Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy może być przyczyną nawet co czwartego wypadku na polskich drogach, alarmuje Instytut Transportu Samochodowego. Z badań Instytutu wynika, że rozmawiający przez telefon kierowca reaguje kilkadziesiąt razy wolniej na sytuacje występujące na drodze. Z policyjnych statystyk wynika z kolei, że za takie wykroczenie funkcjonariusze zatrzymują prawie 100 tysięcy kierowców rocznie. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Przynajmniej na koniec spisali się przyzwoicie. Nasi piłkarze w swoim ostatnim meczu na mundialu pokonali 1-0 Japonię. Jedynego gola strzelił Jan Bednarek i tak opisał, jak udało mu się trafić do bramki rywali. Celem było przede wszystkim wyjście z grupy. Natomiast to, co dzisiaj się wydarzyło, no to jest jakaś taka mała osłoda na sam koniec. Natomiast to jest takie bardzo minimum, tak to określę, żeby nie być w cudzysłowie jakimś takim obciachem totalnym i zakończyć zerowym zdobyczą punktową. Mówił nie Jan Bednarek, a Łukasz Fabiański, no to posłuchajmy teraz Jana Bednarka. Chciałem iść na krótki słupek, ale powiedzieli, że piłka pójdzie na długi, żebym tam szedł i jak się okazało, mieli rację. Nasi piłkarze dziś wracają do kraju jak niepyszny i ważna informacja dla empatycznych kibiców reprezentacji. Mają lądować na warszawskim lotnisku Okęcie około godziny 15. Doprecyzujmy jeszcze, że naszą grupę wygrali Kolumbijczycy po zwycięstwie 1-0 z Senegalem, który walkę o drugie miejsce przegrał z Japonią gorszym bilansem żółtych kartek. Klasyfikacja Fair Play nie decydowała o awansie do fazy pucharowej w grupie G. Po wygranej 1-0 z Anglią pierwsze miejsce zajęła Belgia i zagra teraz z Japonią. Anglicy wpadają na Kolumbię. Dziś na mundialu cisza przed burzą. Pierwsze mecze 1/8 finału jutro i na początek Francja spotka się z Argentyną, a Portugalia z Urugwajem. Nasi koszykarze spotkali się z Litwinami i jak można było zakładać, mówiąc kolokwialnie, dostali w plecy. Przegrali w eliminacjach Mistrzostw Świata 61-79. Mimo to środkowy Adam Chrycaniuk dostrzegł pozytywy. Patrząc na ten końcowy wynik, to może nie wygląda to jakoś idealnie, ale faktycznie mieliśmy przebłyski. Pierwsza kwarta była dobra, trzecia kwarta była też w naszym wykonaniu dobra. Troszeczkę gdzieś się gubiliśmy w tej drugiej i czwartej kwarcie. Teraz tenis i dobre wiadomości z Wysp Brytyjskich. Agnieszka Radwańska po zwycięstwie do 2-5 z Jeleną Ostapienko awansowała do półfinału turnieju w Eastbourne. Teraz zagra z Aryną Sabalenką. Na koniec znów o futbolu, ale nie mundialowym, lecz tym zza oceanu. Do amerykańskiej ligi MLS z Evertonu przenosi się Wayne Rooney i będzie piłkarzem DC United. Oba kluby nie ujawniły, ile kosztował ten transfer. Anglik miał podpisać umowę na 3,5 roku. Nie są to do końca potwierdzone informacje. Washington Post z kolei twierdzi, że kontrakt obowiązywać będzie przez 2,5 roku, a Rooney ma łącznie zarobić około 13 milionów dolarów. To najwięcej w historii DC United. Zawodnik będzie grał w koszulce z numerem 9. W MLS zadebiutuje 14 lipca na nowo wybudowanym stadionie w Waszyngtonie. Pomieści on 20 tysięcy widzów. Tego dnia nastąpi oficjalne otwarcie tego obiektu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Zdecydowanie lepsza pogoda dziś na północy i zachodzie kraju. Tam sporo słońca. Na pozostałym obszarze nie tylko chmur, ale też przelotny deszcz, a na południowym wschodzie burze i ulewy. Od 24 stopni na północy do 29 miejscami w centrum i na Dolnym Śląsku. Tylko nad samym morzem od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 radami! Aż do 50 rat 0%! Bez odsetek, bez prowizji! Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG zapłacisz tylko 2999 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 3 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Szukasz na śniadanie czegoś dla twojego serca? Tak. Spróbuj płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats. Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w dobroczynny beta-glukan. To znaczy? Rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. Aha. No i coś jeszcze. Kółeczka Cheerios. Jeść na okrągło. I cieszyć się każdą porcją. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce.

Przy czym w Japonii to się stosuje na te stawy, które rzeczywiście są chore. A no, co zrobiono w Instytucie Reumatologii na Spartańskiej? Generalnie ochłodzono wszystkich pacjentów. Tam temperatura jest w granicach 10-12 stopni i ci pacjenci są wszyscy krioterapeutowani. Dobrze mówię? Ponieważ ogrzewanie nie działa tam no już parę miesięcy. No wie pan, ja przypuszczam, że... Także ta druga Japonia już, proszę pana, na Spartańskiej figuruje. Jeśli chodzi o drugą Japonię, to przyznam panu, że również obserwowałem coś podobnego. Kiedy były te wielkie mrozy i autobusy jeździły takie, wie pan, dosyć przeładowane, tak, że czasami na przystankach one się po prostu otworzyć nie mogły, to zobaczyłem scenę, proszę pana, jak z Japonii. Tak. Ja tam nie byłem, ale niech to ja czytałem, mówi, wie pan. Tak. Niech pan do mnie mówi. No więc tak. Ja mówię, tamtejsza kolej ma takich specjalnych upychaczy. Ludzi się napakuje, a ci w białych rękawiczkach jeszcze dopychają. Tak. I potem się drzwi zamykają i to jedzie. I niech pan sobie wyobrazi, że na trasie Łazienkowskiej patrzę ja, a sami pasażerowie się tak upychają. I to na dodatek ci, co nie jadą. Społecznie. Społecznie. Więc uważam, że to jest nawet dalej niż Japonia, bo tam to byli pracownicy, a tu to społecznie. No tylko właśnie, białych rękawiczek nie mieli, ale to się pan, da. I tego się trzeba trzymać. W sprawie tego szpitala na Spartańskiej, tak. to jest bardzo ważna sprawa, wie pan. Bo niedogrzany szpital, to może on się mieści w polskiej normie. Pan kiedyś tutaj wspominał o tych dmuchawach komunalnych. O właśnie. Pan na początku zimy. A może by taką dmuchawę podłączyć? Nie, odpada. Dlaczego? Bo te dmuchawy tylko do kwaterunkowych mieszkań, a szpital przecież nie jest kwaterunkowy. To prawda. Ale wie pan, z tymi dmuchawami to jest dobry pomysł. Mianowicie? Przecież było 500 przeznaczonych tych dmuchaw tak, na dmuchanie kwaterunkowe, tak? Tak, prawda. To gdybyśmy ogłosili taki konkurs na wspomnienia tych ludzi, co mieli... Tych dmuchanych. Żeby nam przysyłali swoje wspomnienia, swoje doświadczenia, jak to im dmuchali, jak oni się starali o tą dmuchawę, jak im było ciepło, jak im było przyjemnie, ile oni czekali na taką dmuchawę. Tak. Co i byśmy taki konkurs zrobili? Dobrze. Może ufundujemy jakąś taką malutką, naszą prywatną dmuchawkę, taką podręczną. Ja pomysł kupuję bez konsultacji z resztą załogi. Tak rozmawiali 34 lata temu. Wcipnie rozmawiali i wzdychali do Japonii, ale to pokazuje właśnie absurdy gospodarki regulowanej centralnie. Pokazali, że jednak w PRL-u zrealizowano hasło, że Polska będzie drugą Japonią, tylko na zupełnie inny sposób. Tylko, że nawet dzisiaj, jak się okazuje, w szpitalach należących do rządu jedzenie jest tak skromne, że porównuje się je z jedzeniem, które otrzymują więźniowie w tym samym czasie i się okazuje, że naprawdę sytuacja jest podobna jak 30 kilka lat temu, o których tutaj mówimy. Ale nie wszędzie tak jest, dlatego że niedawno żona była w szpitalu poza Warszawą i tam, że jedzenie było znakomite. Właśnie, potwierdzam. To prywatny szpital. Tak. No to zaskakujące. Tak, to był powiatowy. Potwierdzam z rodziny przypadki, też takie były. Pani profesor, co zagramy? Pani no, dziś tu wybiera. Japonia, kraj kwitnącej wiśni, więc i równocześnie krioterapia, mróz. Wobec tego proponuję, szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. Dlaczego na tym świecie czasem tak się dziwnie plecie, że biedne serce jest wciąż w rozterce i mało tak miłości bywa szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Ten pierwszy wzdychał skrycie, cierpiał, kochał ją nad życie, w serdecznej męce całował ręce, lecz serca jej nie skruszył, litość miała w duszy. Wciąż często mówił ci, szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, bo potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie. Pustka w sercu, w duszy mrok i tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił. Cały czas wielu przedsiębiorców szuka pomysłu na obejście zakazu handlu w niedzielę. Sklepy zamieniają się w placówki pocztowe lub dworce. Tymczasem rozwiązanie tego problemu jest na wyciągnięcie ręki. To tak zwane sklepy no checkout. Gabriela Darmetko. W styczniu tego roku Amazon otworzył pierwszy sklep swojej marki, w którym klienci robią zakupy bez wsparcia kasjera czy obsługi. O wdrożeniu podobnego systemu myśli Walmart, amerykańska sieć supermarketów. Sklepy typu No Checkout obecne są już w Chinach, a w najbliższych miesiącach ich liczba przekroczy 5 tysięcy. Jak to działa? Mówi Konstanty Młynarczyk z magazynu Cheap. Działa to w ten sposób, że każdy towar jest oznakowany za pomocą naklejonego chipa RFID, czy też NFC. Tego rodzaju chipy już w tym momencie są często na różnego rodzaju produktach. Najczęściej na przykład w księgarniach. Każda książka ma naklejony taki chip. I to jest właśnie to coś, co piszczy, jeżeli nie zostanie zdezaktywowane, kiedy wychodzimy przez drzwi. Można tego użyć także do automatycznego podliczenia klienta. To znaczy wkładamy sobie produkty do koszyka, wychodzimy ze sklepu, a kiedy przechodzimy przez bramkę, bramka odbiera sygnały wszystkich tych chipów, podlicza i automatycznie obciąża nasze konto. I my po prostu wychodzimy sobie ze sklepu, idziemy zapakować samochód, tymczasem z naszego konta znika zastraszająco duża suma pieniędzy i wszystko jest tak samo jak było, tyle tylko, że nie miał tutaj do czynienia z tymi zakupami żaden człowiek, który by nas obsługiwał. Według firmy analitycznej Gartner do 2020 roku aż 85% kontaktów na linii firma-klient będzie odbywać się bez rzeczywistego sprzedawcy. Tego rodzaju sklep będzie znacznie tańszy w utrzymaniu niż taki, w którym trzeba utrzymywać pracowników. No a widać, że wszędzie wszyscy dążą do tego, żeby jak najbardziej zmniejszyć koszty. To jest ta obosieczna broń walki o właśnie jak najwyższe pensje, że potem firmom opłaca się zautomatyzować czy to produkcję, czy to sprzedaż, żeby nie płacić ludziom. Więc tego rodzaju sklepy na pewno będą się pojawiały coraz częściej i coraz szybciej. Myślę, że nie minie parę lat i dookoła nas będzie już takich sklepów naprawdę dużo, a potem pewnego dnia być może sklep, w którym będzie żywa obsługa, to będzie sklep bardzo ekskluzywny i specjalny. Przyłażą do kiosku na występy, nie na zakupy. To już ostatnia kobieta? Jeszcze jakaś głupia, zakazaną wykrzykuje mi przez ramię na duchę. Kobieta, to już ostatnia? Tak. No więc ja, choć nie potrzebuję, gówno mnie to obchodzi. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę? Ojej, no, może panu jednak niepotrzebna? Nie, dlaczego? Chętnie przejrzę. Pani profesor, co dobre rozwiązanie? No, podoba się pani? Robotyzacja jest procesem nieuchronnym. Ona nastąpi, czy chcemy, czy nie chcemy. No to nas czeka. I to nas absolutnie czeka, a czeka nas tym bardziej, że Polska ma tutaj wielkie zaległości. Jesteśmy w ogonie krajów europejskich, jeśli chodzi o poziom robotyzacji, czyli coraz częściej roboty będą nas zastępowały. Jest taka analiza specjalisty od futurologii Kevina Kelly'ego pod tytułem Nieuniknione. To jest książka Nieuniknione, a podtytuł jest Jak internet zmienia nasze życie, jak technologie cyfrowe zmieniają nasze życie. I prognozy są takie, że 70% zawodów, które znamy, zniknie po prostu do końca wieku, a pojawi się 30% absolutnie zawodów absolutnie nowych, o których jeszcze w tej chwili nie mamy pojęcia. I to zastępowanie pracy ludzi pracą robotów będzie bardzo szybko postępowało i to tylko pokazuje absurdalność takich trącących myszką rozwiązań może zasadnych w okresie cywilizacji industrialnej, natomiast absolutnie niezasadnych w cywilizacji cyfrowej. Takich właśnie rozwiązań jak zakaz handlu w niedzielę. Technologie cyfrowe dają wiele możliwości uporania się z takim zakazem i mam nadzieję, że tak będzie. Nie tylko zakaz handlu w niedzielę jest absurdalny, ale zauważmy, że w Polsce utrzymuje się zakaz kampanii wyborczej na 48 godzin przed terminem. Mimo że w internecie nadal treści dalej funkcjonują, to oficjalnie nie można oczywiście powiesić plakatu ani nadać komunikatu chociażby radiowego z toczącej się kampanii. Jak widać, w Ameryce dochodzą do rozwiązań, które bez żadnych zakazów, szuka się takich, które próbują wyważyć element braku obsługi, możliwości zapłaty, a jednocześnie nieukradzenia przez klienta. Amazon poszedł jeszcze dalej w pewnych rozwiązaniach, bo na przykład do pewnej wartości ogłosił, że nie trzeba zwracać towarów, jeżeli się komuś coś nie podoba. Czyli uznano, że oddawanie towaru, reklamacja i tak dalej jest zbyt kosztowna, jeżeli chodzi o obsługę ludzką. Także lepiej niech sobie klient zatrzyma towar, z którego nie jest zadowolony, niż gdyby oddawał. A zwrot pieniędzy otrzyma. A zwrot pieniędzy otrzyma, oczywiście, tak. A to jest dobre. To jest, już to tak daleko idzie. Ale jak widać, w Polsce przezwyciężamy problemy, których nie ma w innych krajach, czyli ta definicja Stefana Kisielewskiego, czym jest socjalizm właśnie, który bohatersko próbuje przezwyciężyć problemy, których nie ma w innych krajach. No, wynika z tego, że wprowadza się takie właśnie absurdalne zakazy, gdzie już oczywiście część sieci bardzo mocno zaktywizowała się w obszarze cyfrowym i tego samego dnia, gdzie zamówimy rano nasze ulubione artykuły, dostajemy właśnie z tradycyjnego sklepu kuriera i on dostarcza nam do domu. Także wszystkie te zakazy są absurdalne, nieskuteczne i prędzej czy później dojdzie do tego, że będą one miały charakter czysto demonstracji pewnej politycznej niż realnej bariery, chociaż to na pewno utrudnia trochę nam życie w Polsce. To przypomina czasy z okresu pierwszej rewolucji przemysłowej, kiedy w proteście przed nowymi maszynami niszczono ludyzm. To teraz takie zakazy są syndromem tak jakby neoludyzmu. A pójdzie pani do takiego sklepu? No pójdę. Ja bardzo lubię nowinki i nowości różnego rodzaju, ale nie ulega wątpliwości, że w takim sklepie przynajmniej jedno stanowisko pewnie będzie tradycyjne, bo nie wszyscy będą się, przynajmniej nie od razu, uporają z technologiami cyfrowymi. Tym bardziej w Polsce będzie to problem, bo mamy do czynienia z analfabetyzmem cyfrowym, czyli nieumiejętnością ludzi posługiwania się technologiami cyfrowymi. No tak widać to w parlamencie, jak niektórzy głosują dwoma kartami na dwie ręce, to jest właśnie analfabety cyfrów. Pani profesor, co gramy? No, tak jak powiedziałam, musimy się przygotowywać na gruntowne zmiany robotyzacji i to w dużym tempie. Polska będzie z pewnością nadrabiała zaległości, bo rosnące płace będą zmuszały pracodawców do szukania pracooszczędnych technologii, a więc robotyzacji. I dlatego proponuję piosenkę Nic nie może wiecznie trwać. Nagły przestrach u drzwi, a może to wszystko się śni. Zwyczajne kwiaty na parapecie, po kątach też zwykły kurz, a jeśli to przepadło. Mnie, czemu rzucam się jak ogień, wprost ramiona twe, myślę sobie. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłaci. No tak, co to będzie dalej? Bezrobocie spada. W maju stopa bezrobocia to 6,1%. Nawet w rejonach wschodnich, proszę państwa, jest lepiej. I tak będzie dalej spadało, spadało, spadało. No, na razie jest zapotrzebowanie na pracę, podaż wysoko kwalifikowanych i nie tylko wysoko kwalifikowanych pracowników jest mniejsza niż zechcieliby zatrudnić pracodawcy. Pracodawcy mają wielkie problemy ze znalezieniem pracowników o należytych kwalifikacjach, a równocześnie agencje zatrudnienia załamują ręce, bo nie mają co robić, bo się coraz trudniej jest rekrutować pracowników. I pracownicy mają coraz większe wymagania. I dlatego tutaj istotne jest, moim zdaniem, w tej sytuacji szczególnie istotne są działania ukierunkowane na zwiększenie wskaźników zatrudnienia. My się bardzo cieszymy, że mamy niskie bezrobocie, ale stosunkowo rzadko mówimy o tym, że mamy równocześnie niski wskaźnik zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia to jest relacja liczby osób, które pracują, do tych, które mają zdolność do pracy, czyli są w wieku produkcyjnym. I ten wskaźnik w Polsce jest jeden z najniższych w Europie, o kilkanaście punktów procentowych niższy niż inne w innych krajach, co oczywiście nie znaczy, że on rzeczywiście jest taki niski, bo jest jeszcze szara strefa i nigdy ten wskaźnik nie będzie wynosił 100%, bo każdy z nas ma różne podejście do życia i do pracy. Nie wszyscy chcą w ogóle pracować, nie wszyscy muszą pracować, ale spory jest potencjał do wykorzystania tego niezagospodarowanego zasobu i chodzi o to, żeby i pracodawcy, i państwo tworzyło regulacje sprzyjające temu zagospodarowaniu. W Polsce za mało jest rozwiązań ukierunkowanych na uelastycznienie czasu pracy, tak żeby na przykład kobiety mogły podejmować pracę w krótszym wymiarze, czy starsze osoby. Mówimy o tym ciągle, a tego wciąż jest za mało. No i już niektórzy pracodawcy idą po rozum do głowy, w niektórych przedsiębiorstwach nawet się otwiera przedszkola, żeby osoby, które mają dzieci, mogły podejmować pracę, ale wcześniej mówiliśmy o robotyzacji. To jest ten problem niedoboru zatrudnienia, jest problemem przejściowym. My się musimy liczyć właśnie z tym, że robotyzacja zmieni tę sytuację. Andrzej Sadowski. No to jest tylko złudzenie optyczne, że mamy 6,1% bezrobocia, bo ten słynny Szydłowiec ma ponad 20% bezrobocia i warto zauważyć, że zamiast ogłaszać deklarację otwarcia Polski na pracowników z dalekiej Azji, co zrobił pan premier, tak, należy usunąć bariery wewnątrz kraju, które powodują, że mamy pracowników w innych regionach niewykorzystywanych, którzy nie mają tam pracy, nie ma żadnego specjalnie dużego, ani małego przemysłu, ani usług na tyle, że wystarczy dokonać, użyję teraz bardzo modnego słowa, relokacji, ale nie w ramach kontynentów, tylko w ramach własnego kraju. I przynajmniej część tego problemu, jakim jest bezrobocie dwucyfrowe w wielu miejscach w Polsce, częściowo zostanie złagodzona. Ale żeby to nastąpiło, nagle okazuje się, że barierą jest w Polsce wynajmowanie mieszkań, bo tak zwana ochrona lokatorów poszła tak daleko, żeby wynająć mieszkanie, należy to robić specjalnym trybem przez akt notarialny i egzekucją komorniczą, prawda, z 3/7 i tak dalej, co powoduje, że faktycznie łatwiej wyjechać z Polski i znaleźć mieszkanie w Londynie, niż wyjechać z tego miejsca, gdzie jest dwucyfrowe bezrobocie i wynająć sobie mieszkanie tutaj, tam gdzie jest praca. Stąd te bariery, jakie są wewnątrz kraju, są o tyle większe, że rządowi łatwiej przychodzi importować pracowników z zagranicy, niż dać pracę tym obywatelom naszym, którzy mogą ją mieć, bo w fabrykach w Polsce faktycznie brakuje pracowników i niezależnie, czy będzie robotyzacja, czy nie, i warto się zastanowić, jak ona ma się do obecnego stanu bezrobocia, bo tak czy inaczej, mimo wprowadzania maszyn do przędzenia bawełny. Okazało się, że tej pracy jest coraz więcej i coraz więcej, także maszyny nigdy nie były problemem i zawsze znajdowały się i uruchamiano nowe obszary aktywności, które powodowały, że w normalnie rozwijającej się gospodarce zawsze jest brak rąk do pracy, o czym świadczy chociaż przykład Niemiec z lat 60. 70., gdzie bezrobocie było ujemne i stąd sprowadzano pracowników z Jugosławii czy z Turcji, prawda? Szwajcaria przez lata miała też bezrobocie na poziomie ujemnym były potrzebne ręce do pracy właśnie stąd. A wiele firm liczy na młodzież. Ale młodzież nie ma kwalifikacji, na tym polega, że nie przyjdzie, bo młodzież trzeba ponownie reedukować po tej edukacji publicznej, którą ma za sobą. Szkoły polskie nijak się mają do gospodarki i potrzeb realnych przedsiębiorców. Częściowo to próbują zmienić takie organizacje jak Związek Rzemiosła Polskiego, który ma jeszcze szkoły zawodowe i próbuje otworzyć szkolnictwo, aby właśnie szkolić od razu młodych ludzi w konkretnych zawodach. I te właśnie dokumenty czy papiery, jak to się mówi, tych szkół są papierem wartościowym na terenie nawet nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, bo to jest papier jakby czeladnika, a później mistrza, prawda? To nasz ulubiony temat, panie profesor, szkolnictwo zawodowe. Pełna zgoda z tym, co mówi pan Sadowski. Będą powstawały nowe zawody, bo nowe technologie redukują te zawody tradycyjne, ale kreują nowe zawody, więc oczywiście reaktywują stare, bo proszę zauważyć, że jeżeli dzisiaj kupujemy sobie buty za kilkaset złotych, to nie opłaca nam się już wyrzucać, tylko szukamy szewca. I szewców brakuje i nagle się okazuje, że w zawodzie szewskim można się odnaleźć z powrotem. Tak, i tym bardziej, że jest ten trend na bardziej ekologiczne podejście i dbałość o naszą matkę ziemię, więc coraz więcej ludzi ma taką tendencję, że woli naprawić niż wyrzucić. Pojawiają się już nawet firmy, które mają w programie obsługę tego typu świadczenie tego typu usług. W Ameryce jest taka firma odzieżowa Patagonia, która busiki wysyła na teren Stanów Zjednoczonych i tam dojeżdżają do klientów i naprawiają odzież kupioną w Patagonii. Wydaje się to niewiarygodne, ale już tak jest. I szef tej firmy i właściciel właśnie podkreśla, że to oczywiście przysparza im ludzi, a szef podkreśla, że dbają i o klientów, i o ekologiczne kwestie. Co śpiewamy, pani profesor? No śpiewamy. Ja proponuję, chociaż z pewnym wahaniem, bo wobec tego, co pan Sadowski powiedział, że jednak nie ma tych regulacji, które by sprzyjały temu przesuwaniu zasobów pracy z terenów bardzo obarczonych bezrobociem do innych terenów, gdzie nie ma dostatecznej liczby pracowników, a takie regulacje i rozwiązania powinny być. Mimo wszystko proponuję piosenkę Wały Jagiellońskie Do pracy rodacy. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy rodacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wypływa do woli. Ej, łaty do roboty, niebieskie ptaki do paki. I niech we robota, co ta wolna sobota. W naszych rękach nasza sprawa, w naszych rękach przyszłość mas. teraz powiemy o pracowniczych planach kapitałowych. Przypomnijmy, na czym mają polegać, pani profesor. No to jest rozwiązanie, które ma sprzyjać lepszym warunkom życia ludzi w okresie senioralnym. Czyli to jest rozwiązanie mające na celu uzupełnienie zasobów emerytalnych i ono polega na tym, że z pensji pracowniczej pracownik wpłaca określoną kwotę na fundusz właśnie ten kapitałowy. I do tego dokłada się pracodawca. Na pewnych warunkach później można to wykorzystać bez uzyskując odpowiednie korzyści podatkowe. Jest to rozwiązanie, pracodawca ma obowiązek stworzenia takich warunków oszczędzania na życie w okresie senioralnym. Natomiast pracownik może się z tej koncepcji wycofać, czyli nie musi odkładać tam określonej kwoty ze swoich zasobów. Ale my cały czas namawiamy, żeby właśnie odkładać. No tak, to w zabezpieczeniu warunków życia na starość istotna jest dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie. Dobrze mieć różne formy zabezpieczenia. Obok emerytury te fundusze są właśnie taką drugą formą zabezpieczenia. Ci bogatsi mogą uzyskiwać zabezpieczenie inwestując w nieruchomości i w inne, czy kupując akcje przedsiębiorstw, ale istotne jest przy tych funduszach kapitałowych, że jednak to są rozwiązania obarczone ryzykiem, bo to są środki, które będą inwestowane na rynku kapitałowym. I tutaj są kontrowersje. Pani profesor Leokadia Oręziak na przykład uważa, że to jest rozwiązanie korzystne wyłącznie dla sektora finansowego, a niekoniecznie dla szerszych warstw społecznych, ale niewątpliwie ze względu na mizerię emerytalną takie oszczędności, możliwość takiego oszczędzania powinna mieć miejsce. Panie Andrzeju, cały czas w tej chwili trwa dyskusja nad tym projektem ustawy. Projekt ustawy zawiera jednak element przymusu. Tak jak poprzednio w przypadku wprowadzania OFE w Polsce, coś, co miało być dla nas korzystne, niestety było przymusowe. Także wszystko było oparte jednak na przymusie odgórnie narzuconym. Tu jest przymus narzucony też przedsiębiorcom. Pierwsza rzecz, którą rząd może zrobić i nie wiadomo dlaczego tego nie robi, to zniesienie podatku od naszych oszczędności w bankach. Jeżeli już dzisiaj specjalnie nie zarabiamy, to jeszcze płacimy od naszych oszczędności, które właśnie dzięki temu próbują odpływać w różne inne miejsca, gdzie jest trochę wyższy zysk niż na lokatach bankowych. Właśnie między innymi z tego powodu, że płacimy tak wysoki podatek od naszych skromnych oszczędności. Także rząd ma bardzo prosty i łatwy instrument do tego, żeby to udrożnić, jeżeli chodzi o skłonienie Polaków do oszczędzania. Stosunkowo słabo wykorzystywanym narzędziem są jednak obligacje Skarbu Państwa. No właśnie, ale to mówimy o tak zwanej udomowieniu długu, bo polski rząd, kolejny zresztą, daje lepsze warunki do zakupu obligacji rządowych zagranicznym instytucjom niż własnym obywatelom. No właśnie. Wczoraj graliśmy mecz z Japonią, a tam jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli dług już rząd ma zaciągać, to wobec własnych obywateli i dług japoński jest w dużej mierze długiem wewnętrznym u obywateli, mniej wystawiony na ryzyka zmiany kursowych i tak dalej, co Polska przeżywała wielokrotnie dosyć dotkliwie. Stąd jest tutaj szereg rzeczy do zrobienia wcześniej, a nie próba narzucenia zwiększenia opodatkowania pracy, bo do tego się sprowadza propozycja wprowadzenia tego PPP. Ja się trochę dziwię, że te obligacje Skarbu Państwa są tak mało intensywne. negatywnie i reklamowanej. Na szczęście poprawia się sytuacja pod tym względem, ale pan premier Morawiecki w jednych z pierwszych swoich wystąpień właśnie zapowiadał to udomowienie długów i właśnie mówił, że chciałby mieć zadłużenie wyższe Japonii i wolałby mieć niż to, które jest polskie, bo polskie jest głównie zagraniczne. Istotne jest to, że jeżeli to polscy obywatele pożyczają państwu polskiemu pieniądze, kupując obligacje, to odsetki, które państwo płaci tym ludziom, pozostają w kraju. Podczas gdy kiedy zaciągamy dług za granicą, odsetki wypływają za granicę, więc to jest bardzo ważne, żeby jednak ożywić ten instrument, bardziej zintensyfikować. Też istotne jest, kiedy ten projekt ustawy wejdzie w życie, prawda? Miejmy nadzieję, że nie wyjdzie, bo jednak i opinia KNF-u i wielu innych miejsc w Polsce wskazuje, że tego typu rozwiązanie nie powinno w ogóle mieć miejsca. Jeżeli rząd nie może likwidować opodatkowania oszczędności w bankach, a bierze się za inne, bardziej skomplikowane rozwiązania, to jest zdumiewająca kolejność. Ja bym nie była tak radykalna, no że właśnie, tego typu ja narzędzia nie powinny mieć miejsca. One powinny mieć miejsce, ale tylko powinny się odbywać na zasadzie całkowitej dobrowolności. Co do dobrowolności, to oczywiście. Natomiast to jest znowu próba przymusowego dostarczenia kapitału dla rynku właśnie finansowego. Tak, i to jest właśnie problem. Gdyby to były rozwiązania całkowicie dobrowolne, absolutnie tego typu możliwości są potrzebne. Trwa dyskusja i do tego tematu też za tydzień wrócimy. Co zagramy? No, mówimy o zabezpieczeniu na starość wobec tego, żeby życie staruszka i staruszek były wesołe. To wesołe jest życie staruszka. Starsi panowie, niezawodni, wspaniali. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta. Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje, ha-ha. Gdzie stąpnie, zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje, ha-ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Niedawno weszły w życie uproszczone dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców, zwanego w skrócie CIDG. Przedsiębiorcy szybciej założą własną firmę, łatwiej też zawieszą albo wznowią działalność już istniejącą. O szczegółach mówi Wojciech Paluch z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w rozmowie z Elżbietą Szczerbak. 30 kwietnia w życie weszły przepisy Konstytucji Biznesu, która wprowadza m.in. zmiany w rejestracji własnej działalności. Te najważniejsze to jakie? to możliwość nieujawniania adresu głównego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma już takiego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca takiego adresu nie posiada. Wystarczy wpisać adres do korespondencji. Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość bezterminowego zawieszenia działalności gospodarczej. Do tej pory można było to zrobić tylko na okres 24 miesięcy. Ewidencja umożliwia teraz także szereg nowych funkcjonalności, w tym opublikowanie informacji o udzielonym pełnomocnictwie lub udzielonej prokurze. Od 1 stycznia 2019 roku rozszerzamy także możliwość funkcjonowania tzw. jednego okienka, czyli załatwienia wszystkich istotnych spraw, które wiążą się z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Do tej pory brakowało możliwości zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego za pomocą CIDG. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to możliwe. Kolejne zmiany wejdą również w życie w lipcu. Tak, będzie możliwość uzyskania informacji o niezaleganiu na przykład wobec Urzędu Skarbowego za pomocą punktu informacji dla przedsiębiorcy. Ta zmiana wejdzie z dniem 1 lipca tego roku. Co te zmiany tak naprawdę oznaczają dla przedsiębiorców, dla tych, którzy chcą zarejestrować swoją firmę? Zdecydowanie są to zmiany na korzyść i idziemy w dwóch kierunkach. Zwiększenie swobody posługiwania się swoim wpisem, czyli możliwości zmieniania treści wpisu. Takie informacje jak na przykład informacje o dacie rozpoczęcia, dacie zawieszenia, przedsiębiorca w każdym czasie będzie mógł ją zmienić, oczywiście zgodnie ze stanem faktycznym. Oczywiście kolejnym kierunkiem zmiany jest poszerzanie możliwości dokonywania czynności przez przedsiębiorcę za pomocą centralnej ewidencji, tak aby jak najwięcej czynności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, jakimiś obowiązkami wobec urzędów mógł wykonywać za pomocą centralnej ewidencji w jednym miejscu, a nie chodzić do różnych urzędów, przemieszczać się pomiędzy nimi. Te zmiany, o których mówiliśmy, dotyczą osób, które chcą założyć działalność, ale jest wiele ułatwień dotyczących też tych osób, które już prowadzą firmę. Tak, zdecydowanie. Powiem szczerze, że tak naprawdę większość z tych zmian dotyczy także osób, które prowadzą działalność gospodarczą, ponieważ w każdym momencie będzie można zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego, czy też wykreślić go z tego ubezpieczenia, opublikować informacje o pomocniku, o prokurencie. To dotyczy zarówno osób, które dopiero są na starcie, jak i tych, które już od wielu lat prowadzą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. To wszystko tak naprawdę wiele z tych działań było wyjściem naprzeciw sygnałów odbieranych od przedsiębiorców i naszej tutaj kilkuletniej praktyki. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Proszę Państwa, coraz więcej wydajemy za granicą. Z danych GUS-u wynika, że w pierwszym kwartale tego roku cudzoziemcy zostawili w naszym kraju ponad 9,5 miliarda złotych, a Polacy za granicą ponad 4 miliardy złotych. Tu wzrost w ujęciu rocznym jest większy. O czym to świadczy? To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość. Świadczy po pierwsze o bogaceniu się Polaków, stać ich na to, że coraz więcej wydają za granicą. Po drugie, jest to skorelowane z intensywnością wyjazdów zagranicznych oczywiście. Po trzecie, czyli turystyka zagraniczna się rozwija, zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami rośnie. Niestety polskie placówki turystyczne stają się mniej konkurencyjne w stosunku do zachodnich. Na to nakłada się jeszcze mniej korzystny w Polsce klimat, ale mimo to Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem i coraz większe zainteresowanie wzbudza wśród gości zagranicznych i zaskakuje też gości zagranicznych, zaskakuje dobrym przygotowaniem oferty i handlowej, i turystycznej, i innej. Dlatego to jest dobry trend, ale istotne jest, żeby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał turystyczny Polski, bo on jest wciąż za mało wykorzystany. Pan Andrzej? No, przede wszystkim jest niższy VAT w innych krajach, także bardzo chętnie robimy zakupy, bo zamiast płacić 23%, płacimy 19%, a nawet mniej. Stąd firmy płatnicze przeanalizowały nasze wydatki znacznie wcześniej, zrobił to Główny Urząd Statystyczny, łącznie ze strukturą, gdzie wydajemy i na co wydajemy. Okazało się, że Polacy właśnie będąc za granicą kupują bardzo często luksusowe marki i stąd część firm po tej analizie zaczęła w Polsce otwierać swoje luksusowe właśnie butiki czy nawet sklepy i te produkty oferować tu już na miejscu. Druga rzecz to, że jednak z turystyki mamy zaledwie